Lehet, hogy feljönő, vagy kurtizán, óvónéni, vagy rendőrlány, hegesztő a traktorgyárban, egy ápolónő. Minden vágyam, az ember mindig jobbat vár, de azt se bánom, ha partizán lehet, hogy kiváló dolgozó, szakácsnő vagy kőfaragó, egy varró.